Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak

błaga i pada deszcz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. lecą liście, lecą na nas planety wszystkie, pomarańcze kupię ci. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.